دوبار هوا در هوایت گرفت، دوبار دل من برایت گرفت، دوبار هوا در هوایت گرفت، دوبار دل من برایت گرفت. بیادت می آید شبی را که سخت، بیادت می آید شبی را که سخت، دل صاف و بی ادعایت گرفت، دل صاف و بی ادعایت گرفت. نگفتی چه شد ناگهان بغض تو، نگفتی چه شد ناگهان بغض تو، شکست و تب شعرهایت گرفت، شکست و تب شعرهایت گرفت. فدای تو رفتنت نازنین، فدای تو رفتنت نازنین، دعا کرده بودی دعایت گرفت، دعا کرده بودی دعایت گرفت. آنجا خوشی در هوای دلت، آنجا خوشی در هوای دلت، من اینجا دلم در هوایت گرفت.